wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest punktualnie 7. Serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Jest areszt dla 22-latka podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Krystyny. Pogrzeb dziewczynki w sobotę. Rozpoczynają się dłuższe niż zwykle wakacje na drogach, więcej policyjnych patroli. Nawoływał do zabicia księcia Harry'ego, Polak skazany za terroryzm na Wyspach Brytyjskich. Świdnicki sąd zdecydował o areszcie dla 22-letniego wrocławskiego studenta podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Krystyny. Jakub A. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Do zbrodni doszło w ubiegły czwartek pod Mrowinami na Dolnym Śląsku. Mężczyzna miał uprowadzić dziewczynkę kilkaset metrów od jej domu. Wiadomo, że 10-latka znała swojego oprawcę. 22-latek usłyszał także zarzut podżegania do zabójstwa. Za zabicie dziecka miał oferować 10 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi dożywocie. Śledczy nie chcą na razie mówić o motywach zbrodni. Prokurator Mariusz Pindera. Mamy tutaj pewne rzeczy do ustalenia i weryfikujemy te motywy, które on podaje. Z uwagi na to, że zmieniał wcześniej w tych swoich wyjaśnieniach różne wersje, więc to na razie jeszcze nie mamy, że powiem, pełnej jasności. Pogrzeb 10-letniej Krystyny odbędzie się w sobotę w Żarowie. Rodzina dziewczynki prosi mieszkańców i media o uszanowanie prywatności ceremonii. Koniec szkoły. Jak co roku rozpoczyna się policyjna akcja Bezpieczne Wakacje. Na polskich drogach jest więcej policjantów, a kierowcy powinni spodziewać się częstszych kontroli. Celem będą nie tylko piraci drogowi, ale i pijani za kierownicą, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Róbmy wszystko, aby było bezpiecznie, aby dzieciaki wróciły do szkoły w takim samym składzie, jak będą odbierały świadectwa ukończenia szkoły, aby dorośli dawali dobry przykład, abyśmy jak najmniej zatrzymywali i ujawniali kierowców, którzy decydują się wyjechać po kieliszku na drogę. Każdego dnia na drogach będą 4000 funkcjonariuszy drogówki. Akcja Bezpieczne Wakacje potrwa do września. Na początku września pracę powinna zakończyć Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT. Tak przewiduje jej szef Marcin Horała z PiSu. Przewodniczący sejmowych śledczych mówi, że do końca lipca przesłuchanych zostanie ostatnich 10 świadków. Wczoraj na pytania odpowiadało dwóch kolejnych świadków. Były szef MSW Jacek Cichocki oraz były wiceszef Komitetu Stałego Rady Ministrów Adam Jasser. Jacek Cichocki odpowiadał na pytania posłów przez 3 godziny, Adam Jasser o połowę krócej. Obydwu świadków pytano między innymi o to, dlaczego w kancelarii premiera opóźniano zatwierdzanie propozycji uszczelnień podatkowych. Była chociażby sprawa rządowego programu walki z przestępczością zorganizowaną na podstawie diagnozy zagrożeń już z roku 2008 i decyzją ministra właśnie Cichockiego nie został skierowany pod obrady Rady Ministrów dopiero w roku 2015. Przypominał Marcin Horała z PiSu. Błażej Parda z Kukiz15 dodawał, że na tempo prac w kancelarii wpływu nie miały wówczas apele przedsiębiorców oraz licznie przesyłane tam raporty. Ta kwestia VAT-u widać, no, była znana, problem gdzieś się przemijał, ale na pewno nie był najważniejszy, mógł być jakimś takim drobnym problemem. To wszystko bardzo powoli szło. Kolejne przesłuchania Komisja Śledcza przeprowadzi w przyszłym tygodniu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Polska przestrzega i wprowadza w życie wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zapewnia minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie wygłosił wykład na temat polskiej wizji Unii Europejskiej. Podczas debaty ze studentami odniósł się też do reformy sądownictwa w Polsce. Jesteśmy przekonani, że my mieliśmy prawo zrównać wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego, który jest 70 lat, z wiekiem emerytalnych wszystkich sędziów, który jest 65 lat. My uważamy, że to jest kompetencja państwa. Natomiast my tą sprawę przegraliśmy i zostawiliśmy tą grupę do 70 lat. No zdarza się, że państwo przegrywa sprawę nawet wówczas, kiedy wydaje mu się, że ma rację. Minister Jacek Czaputowicz dodał, że polski system sądowniczy jest dużo bardziej niezależny od niemieckiego. Zaznaczył też, że w Niemczech sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są powoływani przez polityków. 24 czerwca Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma ogłosić wyrok w sprawie skargi Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Polski student skazany za terroryzm w Wielkiej Brytanii nawoływał m.in. do zabicia księcia Harry'ego za zdradę rasy, czyli małżeństwo z Meghan Markle. Wyrok usłyszał też jego znajomy, Brytyjczyk o polskich korzeniach, który z nim współpracował. To wyjątkowo odrażająca propaganda, stwierdziła sędzia, wydając wyrok, i dodała: intencja jest jasna, skazani wzywali do mordów. Michał Esz nawoływał do tortur i gwałtów na dzieciach i kobietach. Przekonywał, że ma to przyspieszyć triumf białej rasy. Rozpowszechniał internetowy mem wzywający do zamordowania księcia Harego. Jeden Anders Breivik to terrorysta, 1000 to triumf, pisał w sieci Polak. Główna inspiracja? Nazizm, ale w jednym z internetowych wpisów wymienia też szatana. Miał przy sobie 5 podręczników terrorystycznych, stworzonych m.in. przez Al-Kaidę, anarchistów czy ruchy skrajnie prawicowe. Wyrok 4 lata, 3 miesiące pozbawienia wolności. Niższa kara, 18 miesięcy i udział w programie deradykalizacyjnym dla jego towarzysza Oskara D. On również rozpowszechniał terrorystyczną propagandę dwóch neonazistowskich grup. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Zapewniły sobie utrzymanie. Taki był cel na początku rozgrywek Ligi Narodów, a teraz walczą o udział w Final Six. Polskie siatkarki zajmują obecnie miejsce premiowane awansem do turnieju finałowego, ale muszą zbierać kolejne punkty, choćby z Dominikaną, z którą właśnie grają, a z którą na 6 meczów w przyszłości wygrały tylko jeden. Jak jest dzisiaj? A jeszcze ja mam powiedzieć? Tak, bo wiem, że oglądasz. Wygrały. Set wygrane. Tak. 25 jest... do 18. Tak, a teraz jest 7 do 7. Bardzo ci dziękuję. Nie, no nie ma za co. Jak będzie dzisiaj wieczorem? Dobrze będzie. Będzie dobrze. Jestem zależy, jakie świadectwo kto przyniesie. No właśnie. Trochę łamie mi się głos. Nie wiem, czy ale ze wzruszenia. Wzruszyłeś się? Tak, po tej wygranej 25 do 18. Reprezentacja do lat 21 zagra dzisiaj wieczorem z Włochami. Azzurri na inaugurację ograli Hiszpanię 3-1, biało-czerwoni 3-2 Belgię. W naszej kadrze są małe turbulencje zdrowotne, przyznał po oficjalnym treningu trener Czesław Michniewicz. Zaczynaliśmy trening, wszyscy byli zdrowi. Niestety po kilku minutach treningu zszedł z murawy Robert Gumny. Znowu odezwały się problemy żołądkowe, także nie wiemy, jaka sytuacja będzie z nim. Zdecydujemy rano, czy będzie przewidziany do gry, czy też nie. Pozostali zawodnicy myślę, że są zdrowi, troszeczkę zmęczeni, poobijani, jak to po każdym meczu, ale większych problemów zdrowotnych dotychczas nie mieliśmy. Początek meczu w Bolonii o 21:00 i o 18:30 Belgia zagra z Hiszpanią. We wczorajszych meczach grupy C Francja pokonała 2-1 Anglię. Bardzo emocjonujące spotkanie. Dwie niewykorzystane jedenastki przez Francuzów. Rumunia wygrała 4-1 z Chorwacją. Strzelił jedną z bramek nijaki Hadzi z tych Hadzich. 4 najlepsze drużyny turnieju awansują na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Przypominam tylko. W Copa America pierwsze zwycięstwo grupowe Peru. 3-1 z Boliwią. Brazylia tylko zremisowała z Wenezuelą i to bezbramkowo. W Mistrzostwach Świata grają piłkarki. Brazylia pokonała 1-0 Włoszki, ale obie drużyny awansują do 1/8 finału, podobnie jak Australia. A właśnie Australia, a potem w drugim meczu dnia Łotwę pokonała reprezentacja Polski w koszykówce 3-3. A to przecież dyscyplina olimpijska. Miało to miejsce na Pucharze Świata w Amsterdamie. Polacy są liderem grupy, a jutro zagrają z Brazylią i Japonią. Z Łotyszką Jeleną Ostapenko przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Birmingham Iga Świątek. Porażka w 2 setach. Polka przygotowuje się jednak do innego, trawiastego turnieju. Jak się okazało, otrzymała od organizatorów wielkoszlemowego Wimbledonu dziką kartę. A to oznacza, że 18-latka z Warszawy zagra w turnieju głównym bez potrzeby przebijania się przez eliminację. I na koniec jeszcze historia sweterka Pepa Guardioli. Kojarzysz? Taki sweterek bardzo ładny, bardzo zapinany. Ładny. Taki w kategorii kurteczka. Ale fit, prawda? Mhm. Nie no, jak Pep Guardiola to tak. Raczej do trenera Michniewicza by nie pasował. Ale a co to złośliwość? Nie, nie było złośliwe. To przyznanie faktu. Natomiast trener Manchesteru City przekazał ten pulowerek, sweterek na aukcję charytatywną i został wylicytowany ten oto sweterek na ponad 6000 funtów. Pieniądze zostaną przeznaczone na darmowe posiłki dla rodzin z Manchesteru podczas szkolnych wakacji. Super. Zacnie? Tak, bardzo ładnie. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, wystąpią przelotne opady deszczu i możliwe także burze z gradem nawet. Temperatura od 23 stopni w Zakopanem, 25 w Suwałkach, 26 w Gdańsku i Olsztynie, 27 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Gorzowie, Bydgoszczy i Koszalinie, 28 stopni w Katowicach, 29 w Opolu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Poznaniu, do 30 stopni w Szczecinie. Jak na taki sweterek od pana Pepa, to może być troszkę za ciepło. A mogę się pochwalić? Chwal się. Bo jak grałem jako mały chłopczyk w Bałtyku Gdynia, to podawałem piłki trenerowi Michniewiczowi, który wówczas był bramkarzem. Bo tak, bo trener bramkarzem był kiedyś. Tak, i podawałem mu piłki. Dobrze podawałeś? Tak. Dobry chłopak. Trójka.

Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smog i źle się dzieje z duchem słów. Chwieje się i śmieje, śmieje się i śmieje. Czegoś chyba nie wiem, niech mnie ktoś odgrzeje. Panno, a może to i tango, a może to i to. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno. Żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smog i źle się dzieje z duchem słów. Zakręcony? Pan? No tak, jakiś taki, powiem panu, dzisiaj rano wstałem jakiś taki zakręcony. Tak, jak ta piosenka zakręcona. No, ja wiem, że pan mi to zawsze robi, po prostu przewiduje, jaki ja mam nastrój. Bo sprawy zakręcone nas będą interesowały. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, pan Kamil zastanawia się, co by się wydarzyło, gdyby nagle i niespodziewanie Ziemia zaczęła się kręcić w drugą stronę. Znaczy, gdyby się już kręciła, to by się kompletnie nic nie stało. Nie ma żadnego powodu, żeby Ziemia się miała kręcić w tę czy w inną stronę. Zresztą nawet w samym Układzie Słonecznym większość planet kręci się w tę samą stronę, ale na przykład Wenus w odwrotną. Ona się trochę w bok zresztą kręci. Generalnie nic by się nie działo, gdyby się kręciło. Ale jeżeli miałoby się stać tak, no że właśnie ona się kręci tak jak teraz i nagle zmienia, no to byłby dramat. To znaczy... No właśnie, gdybyśmy... Aha, wiele spraw, bo no, trochę by nas spraw zarzuciło w znaczy, momencie zmiany. No, to trochę to rzeczywiście piękne słowo. A czy to byłby koniec? Innymi słowy, gdyby ona się tak nagle zatrzymała, to bezwładność, zresztą dokładnie ta sama bezwładność, która powoduje, że jak stoimy w autobusie i się niczego nie trzymamy, a ten autobus nagle się zatrzyma i wtedy nagle znajduje się w objęciach pięknej kobiety, pasażerki i oczywiście udajemy, że jest to przez przypadek i to fizyka no, to działa. Pan, to jeszcze a tymczasem, proszę pana, to już chemia zaczyna działać tutaj, ale to jest trochę inny temat. Chodzi mi o to, że bezwładność by nas zabiła. Oceany by się przelały przez kontynenty, to trochę tak jakbyśmy, o, to jest dobry przykład. Bierzemy talerz zupy. I tak nim przesuwamy po stole, przesuwamy, w momencie się zatrzymujemy i ta zupa tak elegancko, tak na obrus. Już więc dokładnie to by się zadziało. Na przykład pomidorowa. To by się zadziało. I teraz nie znajduję, mówiąc szczerze, jakiegoś tej optymistycznego scenariusza, bo można by pomyśleć, okej, to wszystko się dzieje nie tak rachu ciachu, tylko powolutku. Ziemia zaczyna zwalniać ten taki swój ruch wirowy po to, żeby się tam nic nie przelało. Po pierwsze, musiałoby to trwać naprawdę miliony lat, żeby się nic nie zadziało, albo przynajmniej dziesiątki tysięcy. Po drugie, w przypadku takiego zwalniania nagle by się okazało, że zupełnie zmienia się cała cyrkulacja na przykład atmosfery, która jest konsekwencją tego, że Ziemia wiruje właśnie w takim tempie, a nie w innym. Więc tak czy inaczej działyby się rzeczy, które by nas zabiły, a nawet gdyby już w końcu się jakoś bezboleśnie zatrzymała, to mielibyśmy sytuację nie do pozazdroszczenia, bo jedna strona planety byłaby cały czas oświetlona i tam by temperatura drastycznie wzrosła, druga strona planety była cały czas w cieniu i tam by drastycznie spadła. Gdyby teraz miała ruszyć w tą przeciwną stronę, to gdyby ruszyła tak z kopyta, to samo. Bezwładność spowodowałaby, że byśmy zginęli. A gdyby zaczęła ruszać bardzo, bardzo powoli, to niewiele by to zmieniło, bo znowu by cały ten mechanizm, chociażby atmosferyczny, temperatury, opadów, wiatrów i tak dalej, by był mocno zaburzony. Więc w największym skrócie... Sam ruch w drugą stronę to nic, ale tak, zmiana. Tak, zmiana jest, tak jak zmiana zwykle dobrze nam robi, większość zmian, powiedzmy, nie wszystkie. Tak w tym przypadku z tego by niczego dobrego nie było. Panie Kamilu, jeśli pan cokolwiek planuje, niech pan zaniecha. Niech pan tego nie robi. Proszę tego nie robić. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję, miłego dnia państwu życzę. Do jutra, jutro święto, ale się spotkamy. Nie miał włosów ani brody, ni urody. Nie zażywał też swobody, choć był młody. Szmurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholik. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym odrowisku. Wzdłuż jeziora, a za portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Jak się państwo spodziewają, to był tytuł tego nagrania, czyli Pudelsi, Szuwary. A to pan Michał z Kolonii jeszcze napisał, że bardzo proszę tak nie pacować radością wakacyjną. My mieszkamy w Kolonii, w Niemczech i mamy jeszcze 4 tygodnie szkoły przed sobą. Synowie bardzo niepocieszeni dziś rano przy śniadaniu. Projekt Tata. Krystian Hanke. I od dziś zaczyna się ten wspaniały czas, kiedy można sobie podróżować z dziećmi. I proszę także odwiedzić takie miejsca nieoczywiste. To taki mój apel, moja podpowiedź. Na przykład południowo-zachodni kraniec Polski. To jest taka terra incognita. Tam pojechałem niedawno i czekało na mnie naprawdę wiele niesamowitych historii i miejsc. I wrócę tam jeszcze z dzieciakami, bo byłem akurat sam. Niedaleko z Gorzelca czekał na mnie tata Grzegorz. Człowiek wielu talentów, ojciec 3, a już niebawem 4 córek, zaintrygował mnie, przedstawiając się jako biker. No i już na początku rozmowy przyniósł woreczek, dość ciężki. Na jego prośbę wyciągnąłem 3 kamienie. Na każdym mały rysunek. No ale to trzeba zacząć jakąś historię. Na przykład pewnego razu był sobie smok, który chciał nauczyć się tańczyć. I idąc na spacer znalazł... okulary. I pomyślał sobie, rany, przydadzą mi się te okulary. O, góra. Góra jest dobra zawsze w opowieści. Dla smoka, który znalazł okulary i chciał nauczyć się tańczyć, bo na pewno na tej górze, na szczycie, zawsze znajduje się jakiś mędrzec starożytny, który jest specjalistą od wszelkich tańców. To jest tylko jedna z wersji. To jest, jak już jest taki słuchacz zaawansowany, no to wyciągamy te kamienie i albo ja tę historię zaczynam, albo dzieciaki zaczynają. To miał być projekt językowy, nauka języków. I spotkaliśmy się z grupą na takich warsztatach, gdzie pani prowadziła z Niemiec. Okazało się, że w Niemczech jest taki zawód, biker. Można się z niego normalnie podatkowo rozliczać. Biker to moja nazwa. Ten projekt się tak rozwinął, że opowiadamy bajkę w tandemach. Mam kolegę aktora niemieckiego, który mówi po niemiecku, ja mówię po polsku. Z tym, że my się nie tłumaczymy, tylko ta bajka jakby leci cały czas. Miałem duże wątpliwości. Mieliśmy takie trzydniowe warsztaty, gdzie nam to przedstawiano, jaki taki projekt, który działa gdzieś tam na pograniczu, na przykład niemiecko-francuskim. I powiedziałem, że no nie ma szans, nie? A zadziałało. No bo kto nie lubi dobrej historii, śmieje się Grzegorz. Zresztą ten pomysł wykorzystuje także ucząc angielskiego. Dzieci już nie chcą go wypuszczać bez opowiedzianej historii. No i z projektem polsko-niemieckim jeździ po okolicznych szkołach. Okazało się, że dzieciaki tak łykają i nawet nie trzeba faktycznie tłumaczyć. Najlepsze są takie bajki łańcuchowe, typu, nie wiem, o, kołaczek. Taki kołaczek się toczy, toczy się, a po niemiecku kolega mówi undrolte i spotyka tam kolejne zwierzęta. I on się ciągle powtarza, nie? Jam kołaczek, na masełku smażoną, no tam ciągle tą swoją kwestię taką samą. Raz mówi on, raz mówię ja. I tych zwierząt może spotkać, jeżeli dzieciaki fajnie współgrają, bo to one w końcu zaczynają same wymyślać te zwierzęta, tam łącznie ze smokami, żyrafami, jakimi tam jeszcze słoniami. I się uczą języka. Po prostu w którymś momencie dzieciaki przestają zauważać, że się mówi do nich w innym języku. Tylko, że tak jak mówię, trzeba troszkę tutaj podejść do tych bajek, tak, że muszą być troszeczkę przygotowane. Dlatego na półce w domu dużo bajek z różnych stron świata czeka, by inspirować Grzegorza. Grzegorz Żak sam zresztą opowiada i także opowiadania pisze, bo to tata, jak powiedziałem, wielu talentów. Jest artystą sceny kabaretowej, dziennikarzem, animatorem kultury, człowiekiem działającym lokalnie na wielu frontach, a także oprowadza wycieczki po Görlitz lub, jak mówi, Görliwood. Bo tutaj dużo reżyserów znalazło sobie plener do kręcenia. Zaczęło się w roku 2003, kiedy Jackie Chan tutaj jako gwiazda fruwał nad Görlitz, które było Paryżem, bo szukano plenerów w Paryżu, ale okazało się, że Paryż jest za drogi. I fama poszła. Quentin Tarantino tutaj nagrywał bękartów wojny. Na przykład Lektor, za który Kate Winslet dostała Oscara za pierwszoplanową rolę, to też było w Görlitz. Kolega ma biuro w tym domu, gdzie Kate Winslet się kąpała, tam gdzie ta wanna stała. No i wycieczki, jeżeli akurat ma biuro otwarte, to po znajomości możemy wejść. Ja wtedy pokazuję, bo mam tablet i pokazuję fragmenty filmu, gdzie akurat to było kręcone. Możemy sobie zrobić takie zdjęcie, na przykład, że tutaj mamy tablet i tu Kate Winslet się kąpie, a tutaj jest plener z tyłu, prawda? Ta ściana. Taka historia, proszę pana. Takich historii tam na pograniczu polsko-czesko-niemieckim jest dużo więcej. W wakacje Grzegorz znów odwiedzi z dziećmi położony niedaleko Wolimierz z festiwalem. Tam też opowiada bajki. A po wakacjach z bajkami wróci, no i także swoimi inspirującymi rekwizytami do szkoły. Teraz nas już taka szkoła tutaj po niemieckiej stronie zabukowała na stałe na parę lat, bo mają tak mniej więcej połowę polskich uczniów. To jest popularne tutaj bardzo. Czy to dobrze, czy to źle, to inna sprawa, nie wiadomo, ale one chodzą, żeby się uczyć języka i faktycznie chłoną ten język i po niemiecku mówią bardzo szybko, bardzo biegle. Rodzice wierzą po prostu, że im przyszłość tym fundują. No właśnie. Zapewnienie lepszej edukacji ma różne wymiary. Niektórzy rodzice wymagają z kolei pasków na świadectwie, prawda? Tak, i o tym będzie dziś za kilka minut. No, a skoro powiedziałem, że tata Grzegorz Żak jest artystą wielu talentów, no to teraz to udowodni, bo także nagrywa sam z przyjaciółmi w różnych konfiguracjach. Człowiek niespokojny, ale przesympatyczny i rzeczywiście jak opowiada, to można go słuchać i słuchać, proszę pana. Dobrze być foką, nurkować głęboko aż do dna lub tańczyć na fali wśród stada narwali swobodnie. Polować na śledzia i drażnić niedźwiedzia z przerębla. Ten niedźwiedź polarny myśliwym jest marnym oferma. A w lodowym oceanie ktoś zjadł szprotkę na śniadanie, a ktoś inny dziś obejdzie się ze smakiem. A w lodowym oceanie ktoś zjadł szprotkę na śniadanie, a ktoś inny nie zje nawet foki z makiem. Jak świetnie być morsem, z tłuszczyku mieć gorset i wąsy, wśród zimnych wód piany uprawiać wciąż tany i pląsy, połykać ślimaki i inne mięczaki garściami. Bo życie jest piękne, gdy niedźwiedź ma respekt przed tłami. A w lodowym oceanie ktoś zjadł szprotkę na śniadanie, a ktoś inny dziś obejdzie się ze smakiem. Taki motyw wody dalej kontynuujemy, dalej. Nie można tak powiedzieć. Kontynuujemy po prostu. Po siódmej także. Tak się przytrafiło. Aha, jeszcze dwa słowa. W języku polskim tenże bajker, o którym przed chwilą była mowa, to po prostu bajarz, czyli opowiadacz bajek. Miłego dnia życzę. Bardzo panu dziękujemy. Mam zgodę od pana Stefana, żeby podać wynik meczu siatkarek. Tak, wygrywamy już 2-0. Trzeci set się zaczął. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. MediaMarkt. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 7:30. Skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa i rozpocznie dłuższe niż zwykle wakacje. Ten rok szkolny obfitował w wiele różnych wydarzeń. Kończy się jednak pozytywnie, mówi śląski kurator oświaty Urszula Bauer. Cieszymy się bardzo, że egzaminy zarówno dla absolwentów klas ósmych, jak i dla gimnazjalistów zostały zorganizowane, przebiegły w taki sposób, który umożliwił wszystkim absolwentom podejście do egzaminu. Cieszymy się również, że udało się sklasyfikować maturzystów. Uczniowie do szkolnych ław wrócą 2 września. Jest projekt ustawy, która ma zapewnić dodatkowe wsparcie dla dorosłych niepełnosprawnych. Sejmowe prace rozpoczną się możliwie jak najszybciej, aby już we wrześniu lub na początku października można było wypłacić 500-złotowe zasiłki, mówi premier Mateusz Morawiecki. Przygotowaliśmy ustawę, która ma zapewnić dodatkowe wsparcie dla osób, które skończyły 18 rok życia, które nie mają emerytury, które są całkowicie pozbawione możliwości samodzielnego funkcjonowania. Szef rządu dodał, że aby system pomocy finansowej dla niepełnosprawnych działał właściwie, musi zostać usprawniony proces orzecznictwa. Donald Trump oficjalnie rozpoczął kampanię w wyborach prezydenckich 2020 roku. Podczas wiecu na Florydzie chwalił się sukcesami i ostro krytykował demokratów, zarzucając im, że chcą zniszczyć Amerykę. Prezydent zapewniał, że dokończy budowę muru na granicy z Meksykiem. Zdradził też swoje nowe hasło wyborcze – utrzymać Amerykę wielką. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Będą rekompensaty za wzrost cen prądu dla firm z branż energochłonnych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Dotyczy około 300 firm z takich branż jak hutnictwo, chemia czy produkcja baterii elektrycznych. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz podkreśla, że system rekompensat pomoże utrzymać miejsca pracy i inwestycje. To nie tylko utrzymanie miejsc pracy, tak istotne, ale także utrzymanie inwestycji, bo to w tych obszarach wydarzyły się w ciągu ostatnich lat największe inwestycje. W tym roku rząd przeznaczy na rekompensaty prawie 1 000 000 000 zł. Mario Draghi nie wyklucza obniżki stóp procentowych w strefie euro. Szef Europejskiego Banku Centralnego zapowiedział, że jeśli perspektywy gospodarcze krajów strefy euro nie poprawią się, potrzebne będzie dalsze łagodzenie polityki monetarnej. Zapowiedź Draghiego wywołała spore ożywienie na rynku akcji. Kolejny powód do zadowolenia dał inwestorom Donald Trump, który potwierdził, że podczas szczytu G20 spotka się z prezydentem Chin. Wcześniej amerykański prezydent zagroził, że jeśli do spotkania w przyszłym tygodniu nie dojdzie, to nałoży na Chiny kolejne cła. A dziś inwestorzy czekają na to, co zrobi amerykańska rezerwa federalna, a u nas publikacja danych o zatrudnieniu, mówi Mariusz Adamiak z PKO BP. GUS opublikuje dane z polskiego rynku pracy, na którym zapewne utrzymała się wzrostowa dynamika 3% dla zatrudnienia i 7% dla wynagrodzeń. Jednak inwestorzy czekają głównie na wieczorne posiedzenie amerykańskiego banku centralnego, który z obawy o kondycję globalnej gospodarki diametralnie zmienił swoją retorykę. Zamiast zapowiadanej jeszcze niedawno kontynuacji cyklu podwyżek stóp procentowych, sugeruje, że wkrótce, może nawet dziś, zacznie je obniżać. Indeksy w Azji rosną teraz o 1-2%. Bardzo udana sesja była wczoraj w Warszawie. WIG20 zyskał ponad 2%. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,80, tyle samo frank szwajcarski i funt brytyjski 4,78. Ceny złota w dalszym ciągu rosną. Za uncję inwestorzy płacą $1,346. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Możliwy także grad, prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 30 mm. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Helu, około 24 na Podhalu, do 28 w centrum i 30 na Dolnym Śląsku i Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, no ale oczywiście w czasie burz porywisty, do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, za 25 minut będzie 8. Od czasu do czasu podaję wynik meczu, a tu proszę. Ja mam taką prośbę, żeby redaktor nie zdradzał wyniku meczu, nie spoilerował, bo ja go chcę dzisiaj zobaczyć po pracy, a tak to już zero przyjemności. Dobrze, nic nie powiem w tej chwili, żeby nie spoilerować, ale słowo. She packed my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Fantastyczne nagranie dzisiaj. Ale po kolei, Piotr Metz. Dziś o albumie Goodbye Yellow Brick Road. Ostatnie słowo od autora prawie wszystkich tekstów, Berniego Taupina. Album Goodbye Yellow Brick Road to był, tak uważam, ten moment, kiedy zaczęliśmy myśleć, ej, jesteśmy całkiem nieźli w tym, co robimy. We might be pretty good. Too young to be singing the blues. So goodbye, yellow blue road, in the dogs of society now. You can't plant me in your penthouse. I'm going back to my clown. Back. Elton John, który w ostatnim czasie potwierdził, że jest artystą bardzo porannym, bo to świetnie o poranku brzmi. A także Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. 227 trójek. Dzień dobry. Tutaj Aneta z Piławek Górnej. Chciałam pozdrowić wszystkich uczniów w szkole podstawowej. Dzisiaj się żegnamy. Jestem wychowawczynią klasy czwartej. Był to najcięższy rok w mojej karierze. Ale dobrnęliśmy do końca, zaraz rozdamy świadectwa, zaraz pójdziemy na lody, a potem przygodo ahoj! Gratulujemy. No właśnie, to jest ten moment. Zapraszamy do trójki. Na ten moment czekają prawie cały rok, 10 miesięcy nauki, klasówek, odpytywania, kartkówek. Także dziś w szkołach zabrzmi ostatni przed wakacjami dzwonek. Uczniowie odbiorą świadectwa, a chwilę potem portale społecznościowe tradycyjnie zapełnią się zdjęciami świadectw z biało-czerwonym paskiem i hashtagiem Dumny Rodzic. Nie lubimy tego, przynajmniej ja tego nie lubię. Zdecydowanie obciachowe. To prywatna sprawa każdego. Się chwalą dziećmi? Tak, czasami widzę. Właśnie widzę, że pani jest w trakcie wypisywania świadectw. Mamy tutaj trochę u pani na biurku tych czerwonych pasków. Jedna trzecia. Jedna trzecia? No w gimnazjum, tak. Barbara Rosz, dyrektor gimnazjum i podstawówki na warszawskim Mokotowie. 16 w jednej klasie. One są w tym roku, wie pani, wyjątkowe te czerwone paski, bo one mają znaczenie przy rekrutacji. Pan jest tym ojcem, który oficjalnie w mediach społecznościowych, zamiast umieścić świadectwo swojego dziecka, pan je podał. Darł po prostu. Znaczy to było wydrukowane na drukarce tylko wzór. To nie było rzeczywiste świadectwo mojego dziecka. Kamil Nowak prowadzi blog ojciec.pl, tata trójki dzieci. Chociaż tak, moje dzieci też mają świadectwo z czerwonymi paskami i ja też miałem. Ale nie uważam, że chwalenie się czerwonym paskiem jest czymś, co powinniśmy robić, szczególnie w mediach społecznościowych. Trochę widzę to jako taki wyścig szczurów już od najmłodszych lat, pokazywanie, kto jest lepszy, kto jest gorszy. A te oceny, jak wszyscy wiemy i wszyscy doświadczyliśmy w naszym życiu, nie zawsze wynikają z tego, jak bardzo się staramy, jak bardzo się przykładamy, tylko czasami zależą od nauczyciela, czasami zależy od tego, jak bardzo ktoś się nauczycielom podlizuje. I chwalenie się świadectwami, i chwalenie się jakimiś wynikami egzaminów. Wydaje mi się, że to jednak wśród rodziców, szczególnie tych nastoletnich, jest teraz coraz bardziej popularne. To jest temat taki dość kontrowersyjny. Ewa Świerżewska z portalu kulturka.pl, mama dwójki dzieci. Dlatego, że pojawiła się sytuacja, w której wygląda na to, że rodzice dzieci, które mają czerwone paski, powinni się tego wstydzić. No i też dostają taki komunikat i oni, i pewnie dzieci, które te media społecznościowe również czytają, że jeśli masz teraz czerwony pasek, to w życiu będziesz miał gorzej, bo od kilku lat przy okazji końca roku szkolnego pojawiają się różne wyniki badań amerykańskich. Prawdopodobnie, że jak ktoś się super uczył w szkole, to później ma gorzej w życiu i trudniej mu idzie niż tym trójkowym. Dla mnie to jest trochę tak, jakby ktoś się chwalił tym, że jego dziecko ma 1,80 m, a drugie dziecko ma 1,70 m, bo czasami to są predyspozycje genetyczne. A często te osoby nawet nie pytają dzieci, czy mogą to zrobić, upubliczniają te dokumenty. Jeżeli rodzic jest dumny, chce się tą dumą podzielić, to dlaczego ma tego nie robić? Również nie widziałabym nic złego w tym, że rodzic, który ma dziecko czwórkowe, ale jest z tego dziecka dumny, że jest tym dzieckiem czwórkowym, też wstawi. Pan apeluje w internecie, by po zakończeniu roku szkolnego na portalach społecznościowych pojawiły się także świadectwa tak zwanych przeciętniaków. Mój komentarz nie jest pochwałą przeciętności, ale też nie dyskredytuje tych dzieci, które osiągają dobre wyniki w nauce. Profesor Jakub Andrzejczak z Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej. W rzeczywistości chciałem nim pokazać, że ocena jest tylko informacją, jak nasze dziecko reaguje na to, czego oczekuje od niego system edukacji. W konsekwencji nie jest więc symbolem kompetencji, umiejętności, kwalifikacji czy całej inteligencji emocjonalnej. Tych czynników, które będą naszym dzieciom potrzebne, w szczególności w życiu dorosłym. Mój komentarz nie jest nawoływaniem do zamieszczania przez wszystkich rodziców świadectw swoich dzieci. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na wysiłek, jaki dzieci wkładają w edukację. Chciałbym, byśmy ten wysiłek doceniali, niezależnie od tego, czy nasze dziecko kończy ten rok szkolny z oceną bardzo dobrą, czy dostateczną. Ja jestem przeciwniczką czerwonych pasków. Czerwonych pasków, dlatego że czerwony pasek wyróżnia uczniów ambitnych, zdolnych, natomiast uważam, że my musimy doceniać pracę każdego dziecka. Byłoby obciachowo, gdyby coś takiego się zdarzyło. No zobacz, mama, tata dumni, no to może chcą się pochwalić. Nie chciałbym. Dobrze się uczysz? Czwórkę mam ze wszystkich ocen na koniec roku. To jest dobra ocena w twoim przypadku. W moim przypadku to jest dosyć dobra ocena. Ależ zdecydowanie, czwórki to przecież naprawdę świetne oceny, o czym przypomina Izabela Woźniak. Życzymy jak najlepszych ocen, jak najpiękniejszych świadectw, które dziś przyjdą do domów, ale gratulujemy wszystkim, gratulujemy wszystkich ocen. No i życzymy sobie i wam jak najlepszych. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta.

The Black Keys. O poranku, za 10 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. A zaczniemy od takiego ładnego utworu. Devendra Banhart. Człowiek, jak widać, dobrze wychowany, z okazji swoich urodzin wysłał swoim fanom nową piosenkę. Prezent nieco spóźniony, o ponad 2 tygodnie, przyjmujemy tym chętniej, że zapowiada on nową płytę 38-letniego już muzyka o wenezuelskich korzeniach. Nowa piosenka Devendry to Kantori Ongaku, czyli z japońskiego wiejska muzyka, a cała płyta, na której znajdzie się ten utwór, będzie nosić tytuł Ma i ukaże się 13 września. Like a flower on an eastern rock, living from bouquet to bouquet. That's all the love that some of us know. That's all the love some know. All the death in my house makes it easy to shop online, where the signal is strong and the tech flows like wine. And I know you've traveled far. Devendra Banhart, 13 września, nowa płyta. Rychłą premierę nowej płyty zapowiada też stadionowy gladiator, czyli, wszystko jasne, nie Dawid Podsiadło, Ed Sheeran. Płyta zatytułowana będzie Number 6 Collaborations Project. Zgodnie z tytułem złożą się na nią piosenki, w sumie będzie ich 14, nagrane wespół w zespół z innymi muzykami. Do wspólnego śpiewania namówić dali się Khalid Stomzy, Yerba, Travis Scott, Eminem, 50 Cent. O, choć w przypadku tych dwóch ostatnich to może śpiewanie nadużyciem semantycznym może być, ale to także wykonanie. Bruno Mars jeszcze, dodajmy do tego Skrillex, no i oczywiście w tym zestawie Justin Bieber. Efekt tej ostatniej współpracy, czyli piosenkę I Don't Care, już znamy i chyba wolimy tę wersję akustyczną, kiedy pan Edward śpiewa solo. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Jak się ma taki głos, takie piosenki, takie mówią młodzi flow na przykład, po co te gwiazdy, panie Edwardzie, no naprawdę. No dobrze, a my teraz jeszcze jedną nową piosenkę. Te gwiazdy potrzebują bardziej pana Edwarda niż o nich. Wyjąłeś mi to z ust, no ale dobrze. Pewnie się zgadzamy co do tej opinii. Teraz nowy singiel pani, która również ma wiele przebojów na swoim koncie i zawsze kolejny jest potencjalnym hitem. Już wszystko jasne. Shaken to nowy singiel LP. Piosenka pochodzi z ostatniej płyty artystki zatytułowanej Heart to Mouth, a sama pani Laura przeciąga się pewnie teraz gdzieś nad Bosforem. Wczoraj w Stambule rozpoczęła trasę koncertową po Europie. Przeciąga tak po przebudzeniu raczej. To miałem na myśli. Do nas dojedzie 5 lipca, kiedy wystąpi na festiwalu Open Air, a dojedzie tutaj taką trasą wakacyjną, powiedziałbym, przez Bułgarię, Rumunię, Chorwację, Słowację, Węgry, Litwę, Łotwę i... No jeśli Litwę, Łotwę, to oczywiście Estonię. LP. No i Shaken to brzmi tak. Nie, no bardzo ładnie. Jak się ma taki głos, to nie potrzeba nagrywać płyty w duetach. Zdecydowanie. Pan Marcin napisał w sprawie świadectwa i zakończenia roku, panie redaktorze. Koniec roku szkolnego to nie koniec stresów dla niektórych. My niecierpliwie czekamy na czy nasz ósmoklasista dostanie się do wymarzonej szkoły, a ta wymarzona szkoła to technik, mechanik lotniczy. Mimo biało-czerwonego paska, którym się chwalił nie będę, stres jednak jest. Ranek małpa polskieradio.pl 71335 SMS-owo, no i telefonicznie 227 trójek, za 6 minut będzie 8. Ja